Siemanko ziomek, albo inaczej serwus bratko. Na wstępie sorry, że odzywam się tak rzadko. Ostatnio miałem tutaj mały hardcore. Tysiące spraw i problemów po staremu. Tu na osiedlu taka fama krąży, że Kaśka to podobno nie z Jackiem jest w ciąży. Ten ją pogonił, ta chodzi i rozpacza. Ten na pocieszenie kupił se ścigacza. A Mareczek ledwo kupił, już miał dzwona. Do kasacji czarna Wektra nieubezpieczona. Tu koło nas na krzyżówce z jego winy wkurwił się, bo pożyczył od rodziny. Małolatów fascynuje południowa Ameryka. Rzadko spotykam, bo większość na odwykach. Większość wolny czas spędza przed monitorem. Kiedyś boisk nie było, dziś są puste, to jest chore. A bloki jak były, tak wciąż są szare. A szule jak stali, tak stoją z browarem pod sklepem. Ostatnio tam była awantura, jak zwykle powodem była jakaś bzdura. A miasto kręci biznes bez faktury, z ręki do ręki i z fury do fury. Niedawno na rejon wjechali CBS-ie. Wjechali, bo odkopali frajera w lesie. U mnie bez zmian, non stop na walizkach. Właściwie ten list to piszę z lotniska. Widziałem siwego, krawat gajer, tęskni za krajem, zarabia dobrze i na razie zostaje. Ostatnio widziałem się też z twoim bratem. Mówił, że stajesz na wokandę jakoś latem. Będziesz coś wiedział, to weź kartkę przyślij. Wszyscy jesteśmy tutaj dobrej myśli. Teraz wysyłam list do ciebie, tak jak zrobił to nas. Nie jestem nasem, chciałem tylko przyspieszyć czas. Nie jestem pewien, czy to przejdzie przez cenzurę, ale muszę spróbować, gdy jesteś tam za murem. Teraz wysyłam list do ciebie, tak jak zrobił to nas. Nie jestem nasem, chciałem tylko przyspieszyć czas. Nie jestem pewien, czy to przejdzie przez cenzurę, ale muszę spróbować, gdy jesteś tam za murem. Pijemy twoje zdrowie i czekamy. Teraz wysyłam list do ciebie, tak jak zrobił to nas. Nie jestem nasem, chciałem tylko przyspieszyć czas. Nie jestem pewien, czy to przejdzie przez cenzurę, ale muszę spróbować, gdy jesteś tam za murem. Teraz wysyłam list do ciebie, tak jak zrobił to nas. Nie jestem nasem, chciałem tylko przyspieszyć czas. Nie jestem pewien, czy to przejdzie przez cenzurę, ale muszę spróbować, gdy jesteś tam za murem. Gdy jesteś tam za murem. Gdy jesteś tam za murem. Gdy jesteś tam za murem. Ty jesteś tam za murem.